Hakka destek, hakkı haykırana destektir. Elem neşrah leke sadrak. Ve veda'na anke vizrak. Ellezî engada zahrak ve rafa'na leke zikrak. Hakka destek, hakkı haykırana destektir. Göğsünü genişletmedik mi? Sırtını ikiye büken, belini ikiye büken yükünü sırtından almadık mı? Ve adını yüceltmedik mi? Namını, şanını yüceltmedik mi? Resulün göğsü nasıl genişletilmiş olabilir dostlar? Bu soru önemli. Belini ikiye büken yük nasıl hafifletilmiş olabilir? Bu soruları umarım siz de soruyorsunuzdur. Bir, teselli ve motive edici ayetlerle göğsü genişletildi, yükü hafifletildi. Duha ve Şerh sureleri, şu anda okuduğumuz İnşirah suresi, onun göğsünü genişletmek ve yükünü sırtından almak için, hafifletmek için ayetlerle yapılmış ilahi bir yardımdır dostlar. İki, aile içinden destekler. Hatice'nin, Ali'nin, Zeyd'in ve bunlar gibi aile içinden yardımcıların ona destek olmasıyla Rabbimiz onun göğsünü genişletti ve yükünü hafifletti. Bu az şey mi dostlar? İnsanın ailesi içinden destek bulması. Zira düşmanınız aile içinden, düşünsenize. Siz gidiyorsunuz, panayırdasınız, insanlar etrafınızda, kalabalık orada, dünkü Muhammedül Emin'siniz, hiçbir kötülüğünüzü kimse görmemiş, yalanınızı duymamış, sahtekarlığınıza rastlamamış, aksine dürüstlüğünüzle meşhursunuz, gidiyor ve tebliğ ediyorsunuz, sadece Kur'an okuyorsunuz. Fakat arkanızdan bir yaşlı geliyor, diyor ki, beni tanıyor musun? Evet, ben kimim? Ebu Leheb'sin. Peki, biraz önce biri geldi, o kimdi biliyor musun? Bilmiyorum. O benim yeğenim Muhammed'di. Bugünkü troller o gün olsaydı altına ne yazarlardı biliyor musunuz? Kişiyi en iyi yakınları tanır. Bugünkü troller o gün olsaydı. Anlatabiliyor muyum? Sana babanda diye cümleler yazanlar var ya, işte onlar. O gün olsaydı Allah Resulüne, ya amcan senin mecnun olduğunu, deli olduğunu, sapık olduğunu söylüyor derdi. El-ammu kelab. Amca baba gibidir. Dolayısıyla baban sayılır. Baban senin için sapık diyor. Nasıl buldunuz? Bir yerden hatırlıyorsunuz değil mi? Hatırlayın bir yerden. Mantık aynıdır, hiç değişmez. Hiç değişmez. Mantık aynıdır. Tarih boyunca aynıdır. Hiç değişmezler. Onun için zaman değişir, zemin değişir fakat zihniyet değişmez. Aynı müşrikler gibidirler. Yani zihniyet dedeleri gibi düşünürler. Hiç değişmez. Sormaz. Ben onu ne kadar tanıyorum ya? Ben Ebu Leheb'i ne kadar tanıyorum ki? Neden Ebu Leheb'in sözü doğru söz olsun da Muhammed'in sözü yalan söz olsun? Neden Ebu Leheb benim gözümde itibarlı olsun da Muhammed itibarsız olsun? Neden sırf amca olduğu için mi? Sırf yaşı büyük olduğu için mi? Amca olmak hakikatin garantisi olmak mıdır? Baba olmak hakikatin garantisi olmak mıdır? Yaşı büyük olmak doğru söylediğinin garantisi olmak mıdır? Bu mudur yani? Dışarıdan destek 3. Bilal, Ebu Bekir, Ammar gibi. Hepsine Allah rahmet eylesin. 4. Dostun iyi, düşmanın kötü oluşuyla. Bence bu da bir destektir. İyi dostlar verdi Allah Resulüne ve kalitesiz, adi, çapsız ve ahlaksız düşmanlar verdi. Evet. Dolayısıyla İyiler gördüler, kötüler de görseler ne olur, görmeseler ne olur.